streamingowych. Zapraszam, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 16 listopada. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Już wcześnie rano pociągi dalekowieżne wrócą na dworzec centralny w Warszawie. PSL wystartuje w wyborach parlamentarnych samodzielnie, ogłosił ponownie wybrany prezesem ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Policjant w stanie krytycznym po wypadku kolumny amerykańskiego wiceprezydenta J.D. Vance'a. Na początek dobra informacja dla podróżujących koleją przez Warszawę. Już o 4 rano przywrócony zostanie ruch kolejowy na dworcu centralnym. Przez ostatni tydzień przez prace modernizacyjne pociągi były kierowane na dworce wschodni, zachodni, gdański i Śródmieście. To były najbardziej newralgiczne prace, które musiały być wykonane przy wstrzymanym ruchu pociągów, powiedział Polskiemu Radiu Karol Jakubowski z PKP PLK. Zaznaczył, że prace skupiały się przede wszystkim na budowie nowych rozjazdów. Są to 4 rozjazdy, które ułożone zostały w układzie trapezowym. To oznacza, że po ich uruchomieniu będą większe możliwości prowadzenia ruchu pociągów na linii dalekobieżnej i średnicowej. Oczywiście nie tylko trzeba było wybudować te rozjazdy, ale także trzeba było zamontować nad nimi sieć trakcyjną oraz zamontować urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Na miejscu będą jeszcze prowadzone prace remontowe, ale nie wpłynie to na rozkład jazdy. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. A Władysław Kosiniak-Kamysz ponownie prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na czele partii stoi nieprzerwanie od 2015 roku. Podczas Kongresu Ludowców w Warszawie padło kilka ważnych obietnic. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w najbliższych wyborach parlamentarnych PSL wystartuje pod własnym szyldem, choć zaznaczył, że do współpracy zaprosi zaprzyjaźnione środowiska. Iść samodzielnie nie znaczy iść samotnie. Będziemy zapraszać na nasze listy tych, z którymi jesteśmy od lat. Chodzi przede wszystkim o samorządowców. To ze względu na nich zaapelował o uchylenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. Zagroził, że jeśli tak się nie stanie, to zaproponuje zmianę konstytucji, która dotknie parlamentarzystów. Jak ograniczać, to wtedy dla wszystkich. I posłowie, i senatorowie powinni zacząć od siebie. Prezes Ludowców obiecał też ważne projekty infrastrukturalne. To nowy port morski na Bałtyku, czy metro w każdym z 10 największych miast. Zadeklarował też obronę interesów polskich rolników, czy uporządkowanie wymiaru sprawiedliwości. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Dwóch policjantów z Tennessee zostało rannych w wypadku kolumny eskortującej wiceprezydenta J.D. Vance'a, podały miejscowe władze. Funkcjonariusz lokalnej policji jest w stanie krytycznym. Jak podaje dziennik USA Today, do wypadku doszło w piątek wieczorem, kiedy jadący w kolumnie Vance'a policjant na motocyklu zderzył się z SUV-em należącym do policji stanowej. Wiceprezydent wraz z żoną przyjechał do Tennessee na kolację z darczyńcami na rzecz kampanii Partii Republikańskiej. Według Washington Post impreza przyniosła $2,5 miliona datków. Młodzi Holendrzy masowo zapisują się do związków zawodowych. Tylko w ubiegłym roku legitymację członkowską dostało 47 tysięcy osób między 25 a 45 rokiem życia. Ruch związkowy od lat tracił na popularności. W ciągu dekady liczba członków spadła z 2 do 1,5 miliona. Centralne Biuro Statystyczne podało, że w zeszłym roku zaszła istotna zmiana. Do związków zapisało się 47 tysięcy młodych pracowników, którzy nie ukończyli 45 lat. Według ekspertów powodem jest chęć przynależenia do grupy, a także niepewność na rynku pracy i nieruchomości. Dla większości 20- i 30-latków mieszkania socjalne są nieosiągalne, wynajem czy kupno własnego nierealne z powodu wysokich cen. Poza tym w wielu sektorach, takich jak służba zdrowia czy szkolnictwo, brakuje kadr, co oznacza, że obecni pracownicy muszą ciężej pracować. Związki zawodowe na różne sposoby próbują pokazać młodym pracownikom, że będąc ich członkiem łatwiej jest walczyć o zmianę sytuacji. Ostatnie statystyki pokazują, że autopromocja przynosi rezultaty. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Marcin Teodorczyk, laureatem Nagrody Dramaturgicznej imienia Tadeusza Różewicza, wyróżniony został za dramat Papier, Kamień, Nożyce, Relacje z Pogranicza, ogłosiła wieczorem Kapituła. Gala finałowa odbyła się w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Kapituła już wcześniej podkreśliła, że Marcin Teodorczyk napisał bardzo ważny tekst, pozycję obowiązkową w teatrze dla młodzieży, który może stać się początkiem szerszej debaty, a na pewno dyskusji o tym, czym jest kryzys psychiczny dla młodego człowieka. To był serwis Trójki.